1 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Koninklijke Horeca Nederland is fel tegen plannen van het kabinet om toegang tot cafés en restaurants alleen toe te staan aan mensen met een vaccinatie- of testbewijs. De branchevereniging vindt dat het kabinet de sector oneigenlijk gebruikt om mensen onder druk te zetten zich te laten vaccineren. Directeur Beljaard zei in Nieuwsuur dat het kabinet moet stoppen met onnodig onderscheid maken. Hij wijst erop dat je straks misschien uren in de trein zonder mondkapje mag zitten en dat je voor een restaurant een testbewijs of vaccinatiebewijs nodig hebt. Hij wil dat ook clubs en discotheken weer open mogen. Dinsdag maakt het kabinet bekend of het vaccinatie- of testbewijs een verplichting wordt vanaf 25 september. De stad Brussel voert hoogstwaarschijnlijk vanaf komende maand een coronapas in voor onder meer horeca en theater. Iedereen boven de 16 moet dan aantonen dat hij is gevaccineerd of recent negatief getest. Als werknemers vaker thuis blijven werken, dan is een aantal grote weg- en spoorbouwprojecten mogelijk niet meer nodig. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het bureau wijst erop dat het huidige systeem is afgestemd op de files die tijdens de spits worden veroorzaakt door woon-werkverkeer. Het planbureau adviseert thuiswerken te stimuleren om zo de voordelen ervan vast te houden. Anders vallen mensen weer snel in oude patronen, zegt de hoofdauteur van het rapport. Welke projecten niet meer nodig zouden zijn, zegt het planbureau niet. In Ulvenhout in Noord-Brabant is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij in een woning. Volgens de politie is de toestand van het slachtoffer zorgwekkend. Over de achtergrond van het steekincident is niets bekend, maar volgens de woordvoerder lijkt het niet te gaan om een overval. De politie heeft meerdere eenheden ingezet om de dader op te sporen. Het weer, droog en minimumtemperatuur deze nacht 14 graden. In de ochtend in het zuiden mogelijk een bui, in de middag ook op andere plaatsen. Vooral in het oosten is er kans op onweer. Voor de buien uit stijgt de temperatuur naar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik heb wel eens nachten lang doorgefietst. Ik heb doorgehaald in slechte kroegen, maar ik ben nog nooit 's nachts geïnterviewd. En daar heb ik toch wel heel erg veel zin in. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, ik ben vannacht Uw Mis podcast en dat was het stemgeluid van mijn gast. Podcastmaker, radiomaker, journalist, onderzoeksjournalist eigenlijk. Toch? Ja, mag dat? Ja, vind ik wel een heftige term. Ja, journalist is ook genoeg, denk ik. Nou, ik vind wel dat je een onderzoeksjournalist bent, want je werkt voor Pointer. Ja, dat is een onderzoeksjournalistiek programma. Dus dan ben je misschien op papier onderzoeksjournalist. Maar dan moet je ook altijd heel lang en diepgravend onderzoek doen. Dat doe ik op zich ook wel, maar ja, misschien is dat wel normaal ook als journalist. Dat je dingen goed uitzoekt. Ja. En dat doen we. Precies. En je heet Benjamin de Bruin. Dat klopt ook. Waarom is er toch altijd die schroom voor journalisten om te durven zeggen dat je onderzoeksjournalist bent? Is dat misschien wel het hoogst haalbare binnen de journalistiek, denk je? Dat weet ik niet, omdat ik andere takken van journalistiek als verslaggeving bijvoorbeeld, dat vind ik ook heel knap. Dat is weer een heel andere vaardigheid. Bijvoorbeeld op een plein gaan staan en daar even snel vertellen wat er aan de hand is, wat er nog gaat gebeuren en wat het laatste nieuws is. Dus ik weet niet of het hoogst haalbare is. Ik denk dat onderzoek, je hebt natuurlijk ook wetenschappelijk onderzoek. En dat doe je niet als journalist. Je zoekt wel iets heel erg goed uit en daar gebruik je dan wetenschappers voor, maar je doet dat onderzoek eigenlijk zelf niet. Tenzij... Dus vind je het een stomme term? Stom. Ja. Misschien wel overbodig, ja. Oké, nou gewoon journalist dan. Journalist Benjamin de Bruin. Je zei al in het begin dat je soms nachten doorfietste. Ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen. Ja, ik heb vroeger gedaan aan lange afstandsfietsen. Ik ben wielrenner. Op een racefiets, ja? Niet van beroep, maar gewoon omdat ik het leuk vind. Okay. En ik was niet zo snel, maar ik kon het wel heel lang volhouden. Dus ik deed aan lange afstanden. En ik heb bijvoorbeeld meegedaan aan Parijs-Brest-Parijs. Dat is 1250 kilometer. En dat probeer je dan zo snel mogelijk te doen. Dus ik heb een paar uurtjes geslapen. Maar ik heb dus ook nachten doorgefietst om dat in een zo kort mogelijke tijd te volbrengen. Jeetje, in je eentje? Nee, ja, dat is een evenement. Dus daar doen, 3.000-4.000 mensen aan mee. Maar je mag zelf bepalen wanneer je gaat liggen, wanneer je even gaat slapen? Of... Ja, ja. En ik had mijn vader mee als support. Dus die reed de hele route met de auto. Niet achter mij aan, want dat mag niet. Maar hij mocht wel bij de controleposten. Zo rond de 80, 90 kilometer was er steeds een controlepost. En dan stond hij daar met pasta en broodjes en nieuwe bidons. Dus die ging de hele tijd mee. Hoe oud was je toen? 21, dat is 10 jaar geleden. Wauw. Het is precies 10 jaar geleden trouwens. Wat een uitputtingsslag. Ja, dat was niet normaal. Ik had daarna ook een overbelasting in mijn knie, waar ik echt nog jaren last van heb gehad. Oh. Dus het is het oudste wielerevenement van Europa, van de wereld zelfs. Dus het heeft ook echt wel een mythische status. Ik vond het heel bijzonder om dat een keer mee te maken. Ja, en die liefde voor wielrennen, die is zich uiteindelijk ook gaan uiten in het werk dat je bent gaan doen. Je maakt veel podcasts in het wielrensegment. Mm-hmm. Dus, je bedrijf heet Cassette. Ja. Dat is een fietsonderdeel dan, geloof ik. Een cassette is... Ja, ik weet er weinig van, Benjamin. Cassetten zijn de tandwielen op je achterwiel. Dus je hebt dan versnellingen natuurlijk, zodat je lichter of zwaarder kunt trappen. Als je naar beneden gaat, dan kun je zwaarder trappen, want dan ga je harder natuurlijk. En bergop moet je licht trappen, want anders kom je de berg niet op. Oh, werkt dat zo? Hmm. Ja. Ja, ik dacht, ik leg het uit. Ja. En dat ding, dat heet de cassette inderdaad. En vanuit daar maak je verschillende podcasts. Gaan we straks ook nog wel wat van horen. Goed, wat gaan we doen het komende uur? Jij hebt mij de belangrijkste geluiden uit je leven gegeven. En de belangrijkste muziek. Ik heb jou een geluid teruggegeven in de vorm van een podcast. Ja. Dat is geworden Sisyphus. Dat gaat over bergbeklimmen. Ik dacht, jij houdt wel van een uitdaging. En van podcasts. Dus misschien is het een goede match. Was het dat? Ja, ik vond het uitgangspunt van de podcast heel erg interessant. Want even kort, wat was dat? Het is een groep bergbeklimmers. Het is eigenlijk een reconstructie van een groep bergbeklimmers die gaan op expeditie naar de. Ja, hoe heet dat ding? Annapurna. Precies. En dat is in het Himalaya gebergte in Nepal. Ja, en op zich past dat heel goed bij me. Ja. Nou, daar gaan we het straks dus verder ik over hebben. Ik hou wel van dit soort ondernemingen. Dat dacht ik. En om je even iets verder voor te stellen aan de luisteraar, hier van jou een audioportret. Welkom, we zijn bij de profronde van Surrehuis de Veen. En zoals je misschien op de achtergrond ziet, het staat op zijn kop. Het criterium na de Tour, Primoz Roglic, Dylan Groenewegen, Bauke Mollema, Tom Dumoulin, ze komen hier allemaal fietsen. Maar wat als een van de ouders die omgangsregeling regelmatig frustreert en de kinderen niet meegeeft? Dan kan een van de ouders bij de politie aangifte doen van het onttrekken aan het ouderlijk gezag. Maar uit ons onderzoek blijkt dat de handhaving tekortschiet. Bijdrage van Benjamin de Bruin en Klaas den Tek. Dit is de podcast van wielertijdschrift De Muur. Deze aflevering gaat over doping bij de Raboploeg. In de hoofdrol twee uitersten. Aan de ene kant Michael Rasmussen, die zijn hele carrière gebruikte. Aan de andere kant Mark de Maar, die ervoor koos om geen doping te gebruiken. En dus ook om dan maar niet te winnen. De geallieerden zijn al een heel eind opgerukt in Europa. Maar de blijdschap is voorbarig, hè? Ja, want vlak voordat Vught wordt bevrijd, wordt het hele kamp ontruimd en worden alle gevangenen in veewagens geduwd, zou je kunnen zeggen, en worden ze op transport gezet richting Duitsland. In het dopingsysteem is geen ruimte voor de menselijke maat, bericht verslaggever Benjamin de Bruin. Hinke was hardloper en Jordi wielrenner. Amateursporters, totdat ze werden betrapt op dopinggebruik. Je kan niet zeggen wat je zei, dan ineens dat zei. Je huilde van, zo had ik het niet bedoeld. Als je het zegt, is het gezegd. En zo zeker zo gehoord. En zo lelijke, zo lelijk hard gevoeld. Dan denk je na voor je wat zegt. Wanneer je gooit het er maar uit, kan jou het zeggen. Je mag best meezingen van mij, hoor, Benjamin. Ja, nou, dit is dus een liedje wat ik een keer tijdens zo'n lange afstandstocht op de fiets in mijn hoofd had. En wat het gekke is, dan gaat je brein allerlei gekke dingen doen. Als je dus, ik heb dan ongeveer 50 uur achter elkaar op de fiets gezeten. Dus wat mijn brein ging doen, is liedjes die ik dan thuis wel eens luisterde, helemaal uit mijn hoofd ging proberen op te zeggen. Ja, en, uit pure verveling ook wel, of niet? Ja, nou, verveling is... Je komt in een soort modus van doorgaan. Dus je enige doel is, zolang ik maar blijf trappen. Ja. En dat wordt iets heel monomaans. En dan gaat je brein blijkbaar... het klinkt saai, maar op dat moment voel je dat niet als saai. Dan ben je daar gewoon mee bezig. Maar gaat dat dan gewoon vanzelf? Ja, sorry, vind je een heel grappig idee. Dat jouw brein dus uit zichzelf gaat soort van dingen afspelen. Ja. Dat vind je op dat moment ook prima. Maar helpt dat dan? Nou, dit in is het een vrij houden... irritant nummer hoor. Als je dat bijvoorbeeld een hele dag lang, 24 uur achter elkaar, ik noem maar wat, in je hoofd hebt. Want zo werkt dat dan ook wel. Het is niet van het ene nummer is afgespeeld en nee, het volgende. Nee, ik kom er niet meer vanaf. Ik heb echt dit nummer. En dit is liever gelijk dan geluk van Acta en de Munich. Ja. Ja. En dan de hele tijd liever nog gelijk dan geluk. Ik weet wel wat je zegt hoor, ik doe toch of ik luister. En dan de hele tijd, maar er zit ook blijkbaar een soort ritme in. Ik denk dat, nou, misschien komt dat daardoor dat je dat nummer hebt uitgekozen in mijn hoofd. Ja. Ja, en blijft dat? Heb je dat nog steeds wel op de fiets soms, dat je deze weer afspeelt? Ja, nou gelukkig heb ik dat lange afstandsfietsen een beetje vaarwel gezegd. Maar ik heb een vriendin die vrij fanatiek fietst. En dan moet ik af en toe, of moet, dan ga ik af en toe mee. En dat duurt ook wel eens lang. En dan fiets ik heel lang achter eraan, omdat zij beter is dan ik. Dus dan fiets ik achter haar, zodat ik een beetje windvoordeel heb en niet zo hard hoef te trappen. Ja. En dan heb ik nog wel eens dit soort liedjes in mijn hoofd, ja. Ja, want vrij fanatiek. Want zij doet mee in de Nederlandse top. Ellen van Dijk is jouw vriendin. Ja. En... ja, jouw leven als fietsman staat dus eigenlijk altijd in de schaduw van haar snelheid. Ja, ja. Hoe is dat? Dat is mooi, leuk. Ik ben heel trots op haar. Dus ik heb zelf geen ambities als wielrenner. Dus het enige wat is, we gaan natuurlijk veel samen fietsen ook. En soms heb ik het gewoon zwaar. Ja. En daar word ik dan chagrijnig van, want dan... nou ja, daar word je wel chagrijnig van. Ja, ik herken dat wel een beetje. Even over het audioportret wat we hoorden. Je zat al bij het eerste fragment met je hoofd in je handen. Ja. Dat was een stukje van Wieler Update bij de ronde van Zuurhuisterveen. Ja. 2017. Ja. Je kijkt me nu ook een beetje vertwijfeld aan. Ja, nee, ja, ik ben begonnen bij Wieler Update als de manetje van alles eigenlijk. Dat was een website, toch? Dat was een website met nieuws over wielrennen. En we hadden ook FC Update, dat ging over voetbal. En we hadden nog een paar sporten. Maar wat we eigenlijk de hele dag deden was nieuwsberichten schrijven over de sport. Ja. En ik kwam net van de opleiding en ik dacht met mijn journalistieke idealen, ik ga nu de wereld veroveren. En toen zat ik op een kantoor nieuwsberichtjes te tikken. Gelukkig mochten we dan af en toe wel naar buiten om reportages te maken bij bijvoorbeeld de ronde van Zuurhuisterveen. Ja. Mocht allemaal niet te veel kosten, dus we deden dan de Nederlandse wedstrijdjes. Dit is ook nog een criterium, dus dat is niet eens een echte wedstrijd. En dan probeerden we daar iets leuks van te maken. Maar daar had ik al vrij snel genoeg van. Dus nu als ik dat terugkijk, dan denk ik ook wel. Ja, want het klinkt alsof jij wel meer wilde dan alleen op die redactie zitten en een beetje binnen blijven en naar wedstrijden die eigenlijk niet echt wedstrijden waren. Je wilde ja, op pad. Precies, precies. En ook de hele tijd dat nieuws jagen en het snelste zijn met nieuws. Of aan een wielrenner vragen bij een wedstrijd, wat gaat er door je heen? Dat interesseerde me eigenlijk geen hol. Wat vind jij dan interessant? Nou, topsport is heel interessant. En vaak is ook het verhaal van de verliezer heel interessant. Wat vaak interessant is, is de strijd van een topsporter met zichzelf. Een topsporter stelt doelen en die zijn heel hoog. En om dat te bereiken moet hij het uiterste van zichzelf vergen. En wat je vaak in de media denk ik ziet terugkomen is dat verhalen over topsporters die winnen. Waarbij je teksten hoort als hij heeft er alles aan gedaan. Of hij heeft heel veel doorzettingsvermogen. Of hij heeft zo'n winnaarsmentaliteit. En dat klopt op zich. Alleen er is ook een groep topsporters en een vrij grote groep topsporters die dat ook hebben en niet winnen. En dat is heel moeilijk om te verkroppen. Dus elke dag is een strijd om dat doel te behalen. Vervolgens komt het erop aan en moet dat doel behaald worden. En dan lukt het niet. En dat is helemaal. Dat betekent niet dat iemand het minder graag wil of er minder hard voor heeft gewerkt. Maar het kan gewoon mislukken. Je kunt pech hebben. Je kunt gewoon net iets minder goed zijn. Ja. Maar waarom vind jij dat dan interessanter? Dat falen? Wat is het in het falen dat jou Omdat het moeilijker te verkroppen is. Kijk, topsporters die winnen, die hebben een beloning en die kunnen daarvan genieten. Ja. Heel vaak kunnen topsporters daar trouwens helemaal niet goed van genieten, hoor. Want dan is er alweer een volgend doel en dan gaat alles alweer opzij. En dan drinken ze één keer een biertje en dan gaan ze meteen weer door. Hier spreekt de man van een profielrenster. Ja, precies. Ervaring. Ze heeft af en toe, dat we samen waren, wel eens iets gewonnen. En dan zat ze de dag daarna alweer te plannen wat de volgende trainingen moesten worden. Kan niet even van in het succes gaan zitten, je daarin bent. Daar ben ik inderdaad helemaal gek van. Want ook, ik leef heel erg mee daarin. Ik voel echt met hem mee dat het belangrijk is. En vervolgens lukt het. En dan zitten we Jan Dori een halve dag later alweer te praten over de volgende training. Dan denk ik, ja, hoor eens even. Ik mag er nou toch ook wel even met jou van genieten. Ja. Dat wil ik dan nu dan gaan doen. Maar ja, daar zijn heel veel topsporters niet zo goed in. En vooral Ellen. Ellen is sowieso heel streng voor zichzelf. Dus die legt zichzelf extreme dingen op. En die mag dus van zichzelf ook niet te lang genieten van iets. Want dan is ze bang dat ze in elkaar kukelt. En haar doel is eigenlijk ook om het steeds weer te laten zien. Om steeds weer te laten zien dat ze bij die beste hoort. En dan zeg jij, mogen we dan dus niet even genieten van zijn succesmoment? Ja. Is dat omdat jij ook van alles opoffert? Omdat jij vindt dat jij dat ook verdient? Of is dat uit een soort liefde voor haar, dat je ook dat haar gunt? Waar zit dat in? Nou, dat is wel een beetje van beide. Omdat dat is wel een iets wat ik me ook afvraag. Of ik het dan ook heel graag wil, of dat ik het echt voor haar wil. Dat is vrij moeilijk op een gegeven moment te onderscheiden van elkaar. Want ik leef met haar mee. Dus als zij die verwachting van het winnen niet had gehad, dan heb ik die ook niet. Dus ik pas me aan haar verwachting. En ik weet dat als ze niet wint, dat ze dan teleurgesteld zal zijn. Ja. Dus ik hoop met haar mee dat ze wint, want dan is ze niet teleurgesteld. En als zij teleurgesteld is, als je van iemand houdt, dan vind je het heel vervelend als iemand teleurgesteld is, zeg maar. Ja. Want die heeft pijn en dan moet je omgaan als partner met die pijn van iemand anders. En dat wil je dan oplossen. En de enige oplossing is eigenlijk dat ze wint. Ja. Dus dan denk je, nou, in godsnaam, dan gaan we er maar een volle bak voor dat winnen. En dan ga ik ook helemaal meeleven en dan sta ik langs de kant keihard te schreeuwen. Ja. En als het dan een keertje lukt en ze zegt dan, nu gaan we weer verder. Dan denk ik, ja. Relax, dit was toch, even nu, ja. Chill. Ja, we zijn niet teleurgesteld nu. En dat vind ik dan heel fijn. Ja. Dat ze niet teleurgesteld is. Verder hoorden we nog in het audioportret jou bij Reporter Radio in 2017. In jouw podcast De Muur, van het literair tijdschrift ook. Ja. De Muur, 2021 was dat een fragment uit. En Muziek tot Leven, Vlot, een podcast. Ja. Over een componist ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Waar jullie een Tegel-nominatie voor kregen. Ja. Jij en Margriet Vromans. Ja, precies. Voor Radio 4 gemaakt. Ja. Met Margriet Vromans. Ja. En Marielle van Kilsdonk als eindredacteur. Die erg goed was. En dat was dit jaar. En ik hoopte erg voor je dat je hem zou winnen. Want ik vond het een prachtige podcast. Maar toch ging die aan je neus voorbij. Ja, de plantage van onze voorouders won hem. Mm-hmm. Dus ja, een hele goede podcast. Ook heel, heel goed beluisterd. Dus dat is dan altijd een beetje. Ja, dus ik vond het al fantastisch dat we genomineerd waren eigenlijk. Ja, best wel een vreemde eend in de bijt. Qua jouw segment waar jij in zit. Nee, voor jou. Oh, voor mij. Over muziek, klassieke muziek. Ja, nou, maar ik kom uit een familie waarin heel veel klassieke muziek werd gespeeld, bedreven. Mijn vader is dirigent, orkest- en koordirigent. En mijn moeder zingt. Dus ik heb klassieke muziek van jongs af aan meegekregen. Ik heb mijn profielwerkstuk op de HAVO nog over Mozart geschreven. Mm-hmm. Ja. En hoe kom je erop? Maar dan, ik vond vooral het verhaal van Mozart interessanter dan de muziek per se. Ik vond gewoon een flamboyante man die ergens enorm in uitblonk. Dat vond ik heel interessant. Nou, zo kwam je erop. Dus. Ja, precies. Dus, maar goed, als je ouders de hele dag met klassieke muziek bezig zijn, dan ik zette me daar een beetje tegen af. Dus ik vond het op zich prima, maar ik heb er verder niet zoveel meer mee gedaan. Tot die podcast kwam. En Astrid Cornelissen, dat was een oud collega, en die was podcastcoördinator bij de KRO. En die zei van tegen Radio 4, moeten jullie hem niet vragen, want die wist dat ik die achtergrond had. En toen kwam ik er eigenlijk ook achter dat een heel solide basis is om een podcast te maken waarin heel veel klassieke muziek zit. Want we hadden ons als doel gesteld om de muziek van Vlothuis ook te gebruiken. En eigenlijk uitsluitend zijn muziek te gebruiken. Marius Vlothuis schreef muziek terwijl hij in een concentratiekamp zat. Onder andere, hij schreef wel meer. Ja. Toch? Hij componeerde. Ja. Eventjes wat achtergrond. Ga door met je verhaal. Ja, ja, dus hij, hij was componist. En hij was ook nog uiteindelijk artistiek leider van het Concertgebouw. Dus een man met naam, van naam. Nou ja, en hij heeft de Tweede Wereldoorlog, had je dat net gezegd? Ja, hij heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en in concentratiekampen heeft hij muziek gemaakt. En we hebben zijn levensverhaal in een paar afleveringen verteld. En we wilden dus steeds zijn muziek ook, die hij dan in die kampen had geschreven, onder de afleveringen leggen. Maar goed, dat was ten eerste niet de meest toegankelijke muziek. Mm-hmm. En ten tweede is het ook klassieke muziek. En is het ook vrij beperkend dat je alleen die muziek mag gebruiken. Ja. Yeah. Dus en daar merkte ik dat het wel handig is als je aanvoelt welke muziek ergens bij past. En als je ook. Ik ben heel lang bezig geweest met de overgangen en ook knippen in muziek, zeg maar. Dus dat mag dan natuurlijk niet van de puristen om in klassieke muziek te knippen. Maar we hebben bijvoorbeeld het begin en het einde van een stuk gepakt en dat dan aan elkaar geplakt. Wat je dan niet hoort als het goed is. Maar dat gevoel voor muziek waar je het nu over hebt, dat heb jij wel van huis uit meegekregen. Ja, precies. Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag. Ooh, so we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies, and we walked off to look for America. Kathy, I said, as we boarded a Greyhound in Pittsburgh. Terwijl ik de microfoon even uit had gezet, zei jij tegen mij: wat lullig. En ik heb geen idee wat ik heb gedaan, maar vertel. Nou, deze muziek die had ik doorgegeven als voorbeeld bij wat mijn moeder bij muziek vaak doet. Ja. Namelijk het analyseren van muziek. En ik had dit nummer gevonden en het is een mooi nummer. Van wat het nummer heet America? Ja, dat is een cover. First Aid Kit. Ja, en het Nederlandse bandje First Aid Kit heeft de cover gemaakt. En zij zegt meteen, kleurt niet mooi. En dat is een beetje... Kleurt niet mooi. Kleurt niet mooi. En dat is zoals ik muziek vroeger heb meegekregen. Heel kritisch luisteren naar wat je hoort. Dus de instrumenten van elkaar los goed horen in een nummer. Horen wat een gitaar doet of wat een bassline doet of wat de drummer doet. Maar ook of de stemmen mooi met elkaar kleuren. En dit is natuurlijk, je zou dit kunnen zien als een soort vrouwelijke versie van Simon & Garfunkel. Mm-hmm. Maar Simon & Garfunkel, dat zit overal. Perfect gaat dat in elkaar over. Acta en Munich kunnen het ook heel goed. Dat kleurt wel mooi bij. En dat vormt samen, die twee klanken vormen dan samen één klank. En dat is eigenlijk het summum van samen zingen. En daarom is het lullig. Mijn moeder zei bij deze band, dat doen ze niet mooi. Zeg maar. Er is eentje die er net boven gaat zitten, die zich even wil laten zien, die zich even wil laten horen. En daarmee de aandacht opeist. Maar wat natuurlijk niet ten goede komt aan het doel om aan samen de harmonie. Een... Precies. Ja, ik vind het wel grappig dat je om geluid te omschrijven daar dan een soort van beeld bij trekt. Of jouw moeder deed dat dan eigenlijk. Ja. Alsof je het ziet. Het kleurt niet bij elkaar. Ik noem mezelf ook wel eens een beelddenker. Maar dat is wel iets waar je een voorstelling bij kunt maken. Als het vloekt, dan staat het niet. En als stemmen bij elkaar vloeken, niet bij elkaar kleuren. Ja. Maar ja, het is, ik vind het nogmaals een beetje lullig voor die band dan. Want ik vind het een heel mooi liedje. En het kleurt net niet helemaal mooi, zeg maar. Het is net niet spot on. Maar vandaar dus wel dat gevoel voor muziek wat thuis wel dus belangrijk was. Ja, en vooral dus kritisch luisteren naar geluid en naar muziek. Want het kan ook gewoon natuurlijk met geluid. Even door over jouw moeder. Mm-hmm. Ik heb hier een fragment staan. Je vertelde over cassettebandjes. Ja. Die zij had ingesproken met een verhaal van Annie M. G. Smit over Wiplala. Ja. En ik heb niet die fragment, maar die heb je denk ik niet meer. Nee, die ben ik kwijt. Dat weet ik niet meer. Maar ik moest dit erbij trekken. Ja. Meneer Blom zat te tikken op zijn schrijfmachine. Het was een heel oude, heel hoge schrijfmachine die verschrikkelijk veel lawaai maakte. Meneer Blom was een geleerde en hij was bezig een boek te schrijven dat heette Politieke spanningen in de middeleeuwen. Een heel geleerd boek dus. Het was voorjaar, maar het regende en ze zaten thuis. Johannes en Nella Della waren bezig auto's uit te knippen uit de krant. Mooie, nieuwe merken. Klinkt het nog een beetje bekend? Met twee grote scharen. Eerlijk gezegd niet, nee. Nou, in de verte wel, maar... Het is dus uit Biblala, maar niet voorgelezen door jouw moeder duidelijk. Maar waarom deed zij dat weer? Waarom sprak ze dat in? Zij ging een keer... zij las elke avond voor. En ze kan heel goed voorlezen. Ze doet dat nu natuurlijk bij de kleinkinderen. Ze ging een keer een week op vakantie. En toen had ze dus een cassettebandje Biblala ingesproken. En dan mocht ik elke avond een stukje luisteren. En natuurlijk had ik na de eerste avond al dat hele ding uitgeluisterd. Omdat ze dat ten eerste heel goed kon en ik het heel spannend vond. En ik dacht daaraan terug en ik dacht... dat is natuurlijk ook een prettige basis. Dat je ook ouders hebt die goed kunnen spreken en... weten hoe ze een verhaal moeten vertellen. In dit geval moeten voorlezen. En zelfs voor je zorgen in hun afwezigheid. Dat er iets is om naar te luisteren. Ja. Dat is toch een ontzettend lief gebaar. Ja, dat is het zeker, ja. Ja. Als je een lieve moeder. Ja, zeker. Ja, een heel, heel lieve moeder, ja. En je vader? Mijn vader, ze zijn intussen uit elkaar trouwens. Al een tijdje, al een jaar of 12, 13. Mijn vader, dat is ook een hele lieve man. Ja, wat moet je erover zeggen? Ik denk dat ik het extreme een beetje van mijn vader heb. Mijn vader is een week geleden... Welk extreme? Nou, dat ga ik dus nu vertellen. Mm-hmm. Aangekomen in Santiago de Compostela. Ah. Hij is daar helemaal naartoe gelopen. Vanuit Nederland? Vanuit Dokkum zelfs, vanuit Wetsens. Dat is het noordelijkste puntje van Nederland zo ongeveer. Ja. Is hij naar Santiago de Compostela gelopen. Weet ik veel, 2500 kilometer of zo. Hoe oud is die? 70. En hij loopt ongelukkig. Hij heeft een beetje briekenpoten. Dus hij heeft van die zoltjes, weet je wel. Van die, Jeetje, wat een prestatie. Ja, dat is echt gigantisch. Dus dat hè, en dat heel lang kunnen volhouden. Dat heb ik wel een beetje van mijn vader, denk ik. Is het ook hetzelfde wat jullie drijft? Om dat soort extreme dingen te doen? Laat ik vragen, wat is het voor hem? Dat weet ik niet zo goed, eigenlijk. Wat is het voor jou? Dat vind ik wel een goede vraag. Maar het is aan de ene kant, het leven wordt er heel simpel van. Dus soms vind ik het leven best wel ingewikkeld. Of te bedenken wie ik ben of wat ik moet. En als je op een fiets gaat zitten en je hebt een eindbestemming en een doel, dan wordt het leven ineens eigenlijk heel simpel. Het leven bestaat dan uit goed eten, wakker blijven als je iets extreems doet, slapen als het kan, en fietsen, trappen. Zorgen dat je op die fiets blijft en door blijft gaan. Dus soms vind ik het wel lekker, denk ik, om periodes te hebben waarin het leven zo simpel is. Klinkt een beetje groot misschien, maar er komen steeds meer prikkels. We hebben sociale media en ik vind het daardoor niet per se makkelijker worden in het leven of zo. Ik wind me dan ook via Twitter over dingen op. Denk ik later, waarom wind ik me daar eigenlijk over op? Mm-hmm. En dat soort dingen vallen allemaal weg als je op de fiets zit. En je zegt al periode, het is tijdelijk. Je kan niet je hele leven op een fiets zitten en één doel hebben of lange afstand zijn. Soms heb ik gewoon zo'n doel nodig, dus. Maar dan kom je dus ook... De wereld waar je in terugkeert is dan toch nog steeds gewoon dezelfde geprikkelde overload informatiewereld. Ja. Dan wel met nieuwe energie. Het is een soort reset dan? Ja, misschien wel. En ook steeds wel meer met een voornemen om het dan een beetje anders te gaan doen. Dus of minder social media of minder NOS checken of zo. Ja, ja. Het lukt deels, meestal. Maar de laatste keer dat je zoiets extreems hebt gedaan is ook weer een tijdje geleden, zei je. Ja, ja. Ja, maar nu ben ik bijvoorbeeld fanatiek aan het hardlopen. Ja, dat is dan wel iets anders. Maar ik vind het dan wel lekker om zo'n doel erbij te hebben. En ik denk dat ik in de toekomst wel weer eens zoiets ga bedenken. Weet je nog je eerste extreme tocht? Dat was dus ook naar Santiago de Compostela. Samen met mijn vader, maar dan op de fiets. Dus op mijn 16e ben ik samen met mijn vader naar Santiago gefietst. Dus hij had die hele afstand al een keer gedaan, zei het op de fiets? Ja. Hoe lang duurde daarover? Iets meer dan 3 weken, geloof ik. Hoe kijk je daarop terug? Hoe was dat? Ja, dat was wel bijzonder. Het is echt al lang geleden, hè? Ik ben nu bijna 2 keer zo oud. Ik kan me wel voorstellen dat het indruk maakt. Zo'n hele verre fietstocht in je eentje. Als je eraan denkt, wat is dan het eerste wat in je opkomt? Ik zou denken, maar dat is misschien voor jou anders, zadelpijn. Maar dat is... Nee, dat viel toen wel mee. Nee, ik heb later wel een zadelpijn meegemaakt. Nou, dat maakte alle andere zadelpijn tot iets heel kleins. Hoe was die zadelpijn dan ontstaan, die andere zadelpijn? Ja, en dan moet ik nog weer iets extreems vertellen. Maar ik heb ook een keer 8000 kilometer in kleine maand gefietst. Spieren voor spieren, een goed doel. Het was bedoeld als wereldrecordpoging. Dat ging niet helemaal door, want ik kon de afstand niet halen. En ik deed dat als afstudeer voor de studie sportmanagement, waar ik ooit mee begonnen ben. Mijn hemel. Okay, is dit nog te volgen? Jawel, ja, toch? Nou, gewoon heel ver gefietst. Ja, gewoon 8000 kilometer. Maar het was dus een recordpoging. En dan moest de afstand ook gemeten worden door meetapparatuur. Dus dat waren rondjes rond Zuid-Laren van 20 kilometer. Oh nee. Hoeveel rondjes zijn dat? Ja, in totaal 385, geloof ik. Ja. Staat niet van bij. Zoveel, dat het zoveel ja, was. Ja, dat is bijna 8000 dan inderdaad. Nou, en toen had ik na 1,5 week, geloof ik, lag het zaakje open van de onderkant. En toen moest ik nog 2,5 week. Ja, en toen, mijn ouders hebben me toen ook heel erg begeleid en geholpen in de begeleiding. Je moest altijd een auto mee en zo. Ja. En toen lag ik dus naakt met mijn hak in de lucht. En dan werd zo, mijn vader ging dan zo het droogdeppen en daar verband opleggen. En dan ging je weer fietsen? En dan ging ik weer fietsen, ja. Get back on the saddle. Ja. Jeetje, maar dat is een extreme vorm van afzien ook. Ja. Ja, ik denk dat ik dat dus wel kan. Vind je dat niet een reden genoeg om te stoppen als alles open ligt? Nou, blijkbaar niet. Blijkbaar kon het nog wel. Maar wat... Ik denk dat je dat wel aanvoelt, hoor. Of het nog wel kan of niet. Het deed wel heel veel pijn, maar uiteindelijk... Maar wat is aankunnen op zo'n moment? Of je het aan kan? Nou, gewoon of het niet... Kijk, ik fietste dus de hele dag. En ik had aan het eind van de dag wel zoveel last dat ik niet meer kon zitten. En toen ging de volgende dag weer verder. En toen was het weer zo. En toen ging mijn vader dus dat verband erop leggen. En dat begon eigenlijk al vrij snel te helpen. En daardoor kon ik het aan. Zeg maar. Als dat niet had geholpen, dan had ik uiteindelijk moeten stoppen. Want dan was het gevaarlijk geworden. Maar het hielp en ik kon door. Dus dat is het aankunnen. Jeetje. En dat, ja... ja. Nee. Nee, wat? Nou ja, bij de een ligt die grens iets verder en de andere iets dichterbij, misschien. Ik weet niet of ik daar trots op moet zijn, hoor, want het is natuurlijk niet altijd verstandig. Ik vind het een prestatie. Waarom vond je het zo belangrijk om het af te maken? Boy, ja, daar zaten meerdere dingen achter. Ik had het dus als een afstudeerproject voor mijn studie sportmanagement bedacht. En andere studenten hadden daar ook hun afstuderen van gemaakt. En dat vond ik, ik had die verantwoordelijkheid, voelde ik op de een of andere manier. En ja, het is ook een beetje gewoon simpelweg, als ik iets in mijn kop heb, dan moet het ook. Daar ben ik later wel wat milder, wat genuanceerder in geworden, hoor. Wat minder extreem, gelukkig. Want dat, ik weet niet of je daar een leuker mens van wordt als je dat altijd hebt. Miss Podcast met Milou Brandt. Ja, mijn gast is Benjamin de Bruin, podcastmaker en journalist. Laten we het eens even hebben over werk. Ja. Connie zal ik nooit vergeten. Ook een schat van een meid, een felle kikker. En nou, daar kon je ook wel eens even woorden mee hebben, maar dat was altijd goed. Dat was altijd wel even voor een lolletje en een geintje. We zijn toen ook nog op een rustdag stiekem naar McDonald's gefietst. Hebben daar een hamburger gegeten. En toen kwamen we later terug en toen was Ben Schipkamp heel boos. En jullie krijgen nu geen eten meer. Prima. Was een wedstrijd in Naaldwijk. En ja, dat was vlak bij Vlaarding waar ze vandaan kwam. Dus ze wilde graag winnen. En zei ze, wil je helpen? Dus ja, goed. Dan help je elkaar. Maar ja, toen op een gegeven moment stopte ze ineens en lag ze langs de kant. Maar ja, dan weet je ook niet wat er aan gaande is. Ja, dit is een fragment uit de podcast De Muur Feminien. Ja. Van jou. Over de wielrenster Connie Meijer. En dit is een van de verhalen waar je het meest trots op bent, begreep ik. Ja, trots. Waar ik denk de afgelopen jaren achter ben gekomen, is dat misschien ik er het meest blij van word als ik echt iets kan betekenen voor mensen met de dingen die ik maak. En Connie Meijer die fietste dus in 1984 mee in de eerste Tour de France ooit voor vrouwen. Hij komt trouwens volgend jaar terug. Mm-hmm. Na veel gesteggel. Daar zit enige... Ja, frustratie. Kunnen we het zo misschien nog over hebben. En een paar jaar later overleed zij. Dus ik heb een reconstructie van die eerste Tour gemaakt met de deelnemers van toen. Maar er was één ontbrakker, want die was een paar jaar later in een wedstrijd overleden. En haar familie leeft nog heel erg naar dat ongeluk, zeg maar. Dus die zitten daar nog heel erg mee. En die vinden natuurlijk ook dat zij nooit genoeg erkenning heeft gekregen. En dat haar verhaal vergeten is. En dat is denk ik ook wel een beetje zo. Als je bij de mannen kijkt, dan is dus elk verhaal... Zo'n verhaal, als het de man was overkomen, dan hadden we dat allemaal geweten. En nu wist eigenlijk niemand meer van haar bestaan af. En dat ze op de 25e dus een hartstilstand kreeg toen ze op de fiets zat. Ja, ja. Waar zit dat in, denk je, dat we met vrouwen daar dan... Ja, dat we dat een soort van vergeten? Dat we daar nou, dat de sportwereld een mannenwereld is, denk ik. Maar oké, okay, maar hier zit volgens mij wel... Het zijn van huis uit mannen die over mannen schrijven. En dat heeft heel veel gevolgen gehad. Het eerste Nederlands kampioenschap wielrennen was in de 60e jaren. Ja. Weet ik veel, 60 jaar na het eerste Nederlands kampioenschap voor de mannen. En in die tussentijd, bedoel, er is nooit iemand die zich heeft afgevraagd van moeten we dat niet voor vrouwen organiseren? Nee, sterker nog, dat is heel lang afgehouden. En de bestuursfuncties waren ook mannen natuurlijk. Dus ja dat, die emancipatie, dat is zo laat op gang gekomen. En daardoor is er nu nog steeds een enorme achterstand. Ik bedoel, de bekende verhalen van de grote vrouwelijke sporters kennen we. Maar als maar even daaronder komt, dan is dat al veel minder. Nou, het zit ook niet alleen in de bekendheid. Ik weet ook dat jij je wel sterk maakt voor dat vrouwen gewoon ook beter betaald krijgen in de sport in het algemeen en wielrennen in het bijzonder. Ja. Ja, nou, ik vind nog steeds dat achterblijft. Kijk, het betalen of het financiële is één ding, maar het gaat er bijvoorbeeld ook om dat je had bijvoorbeeld, wat ik een heel goed voorbeeld vind, is de NOS. Ze hebben dan Radio Tour natuurlijk en dat is eindeloos op tv. Ik weet niet hoeveel uur, 6 uur op een dag. En tegelijkertijd is de Giro Donne voor vrouwen. En dat is op dit moment de grote ronde voor vrouwen, zeg maar de Tour de France voor vrouwen. En er wordt gewoon bijna niet over bericht. Ja, er wordt gezegd wie er gewonnen heeft aan het eind van de dag. Maar er gaat geen verslaggever naartoe. Er zijn geen beelden van. Dat ligt trouwens ook aan de organisatie, hoor. En het wordt dan bij hoge uitzondering als Marianne Vos haar 30e overwinning in die wedstrijd haalt. Dat echt fenomenaal is. Mm-hmm. Wordt dat genoemd. En dan even in vergelijking tot Mark Cavendish. Dus dan moet het ook nog een vergelijking met een man zijn. Wat natuurlijk in principe ook nergens op slaat. Ik vind sowieso de vergelijking tussen mannen en vrouwen slaat nergens op. Het zijn twee verschillende categorieën. Dus je hoeft dat niet met elkaar te vergelijken. Dat vinden ze bij het Gouden Kalf niet, maar... Ja, dat vind ik heel lastig. Je hebt ook discussies bijvoorbeeld over... dan werd er gezegd van... Tom Dumoulin is de eerste Nederlander die de Giro d'Italia heeft gewonnen. En dan waren er discussies over. Nee, maar er zijn ook vrouwen die het hebben gewonnen. Ja. Ja, dat vind ik een beetje onzinnig. Want je verwijst indirect naar de mannencategorie. En Marianne Vos heeft inderdaad die Giro... en Anne van der Breggen en Annemiek van Vleuten... die hebben die Giro gewonnen. Alleen je verwijst niet naar die categorie. Dus dat vind ik dan een beetje moeilijk. Het is niet dezelfde wedstrijd. Ik ben het met je eens dat heel raar is dat we dat pas zo laat ook voor vrouwen zijn gaan doen en vet gaan vinden en mooi gaan vinden en dat het nog steeds op achterstand staat. Maar waarom zit het jou zo dwars? Want jij bent een man. En het is volgens mij meer dan alleen dat je een vriendin hebt in de Nederlandse top. Nou, ik vind het gewoon onrecht. Ik vind het nergens op slaan. Ik snap het gewoon niet. Maar onrecht, simpel is gaat het. Dat niet een beetje ver? Ja, natuurlijk is dat onrecht. er zijn toch daardoor, als je dat verder doorvoert, want het is natuurlijk niet alleen in de topsport zo, maar als je die topsport neemt, bijvoorbeeld meisjes die willen gaan fietsen, die krijgen minder kansen. Er zijn gewoon minder mogelijkheden om als meisje uiteindelijk profielrenner te worden. Ja. En zo geldt dat voor veel meer sporten. Of om er uiteindelijk van te kunnen leven. Dat is voor vrouwen een veel grotere opgave dan voor mannen. Nu zeg ik iets gevaarlijks, want dan zullen de mensen zeggen, bij mannen zijn is er ook veel meer concurrentie. Maar ik ben toch van mening dat als vrouw heb je gewoon een achterstand. Om überhaupt op een fiets te gaan zitten, om dan wedstrijden te gaan rijden, om dan goed te worden. En om dan maar tegen je ouders te zeggen van, ik wil daar misschien wel mijn werk van gaan maken. Die ouders zeggen ook van, ja, ben je helemaal gek geworden. Ja. Er zijn er 10 in Nederland die ervan kunnen leven. Maar waarom boeit het jou dan zo? Je bent een man. Ja, waarom maar verplaats dat jij heeft je? Niet met mezelf nee, maar, te maken. Nee, maar de rest van de sport. We zeggen al, het komt ook doordat er alleen maar mannen al in die sportwereld zaten al heel lang. Ja. Die er verslag van deden, die het bestuur ervan deden. Maar dat zie ik als maar een verklaring voor de blinde vlek. Ja, maar waarom heb jij die blinde vlek niet? Nou ja, misschien ook wel omdat ik met een wielrenner ben. Maar ook. Ja, omdat ik er dus daardoor dichter op zit. Ik zie ook iemand die er bijvoorbeeld niet minder hard voor werkt dan de grootste wielrenners bij de mannen. Ja, en verder kan ik niet tegen onrecht. En dan vind ik vind het wielrennen interessant. En dan kijk ik naar die vrouwen en dan denk ik, dat slaat nergens op. Nee. En je doet er zelf ook iets aan door dit soort verhalen dus vertellen. En Le Mur feminin te maken. Ja, ja, ja. En dat is dat vind ik dus heel erg leuk. Het is voor die mensen bijzonder dat er een verhaal is. Maar ik vind het ook heel erg leuk om dat bij te kunnen dragen. Voor mezelf, gewoon. Hoe heb jij Ellen eigenlijk ontmoet? Ja, dat is een goede vraag. Dit is trouwens de favoriete vraag van Ellen als ze mensen tegenkomt, zeg maar, voor het eerst. Omdat ze het leuk vindt om niet te beantwoorden? Nee, om te horen van mensen hoe ze elkaar ontmoet hebben. Dus ze zal heel blij zijn met deze vraag. Okay. En hoe wij elkaar ontmoet hebben. Ik was ghostwriter voor haar column bij datzelfde wielerupdate waar ik ooit begonnen ben. En ik had bedacht van, er kunnen wielrenners wel een column schrijven, alleen die kunnen niet zo goed schrijven en die hebben niet zoveel tijd. Dus dan bel ik gewoon met ze en dan schrijf ik die column voor ze. En daar was Ellen er één van. Mm-hmm. Ik wilde trouwens eerst Anna van der Breggen hebben, maar die wilde niet. Dus Ellen was tweede keus. Weet Ellen wist toen nog niet zo hoe leuk ze was. Ja, dat weet ze. En toen fietste Ellen op de Olympische Spelen van 2016 de berm in, terwijl ze op goudkoers lag. Oh. En toen dacht ik. Auw. En toen in het interview zag ik haar achteraf, zag ik haar heel. En ze werd vierde op een paar seconden. Alsnog. Dus niet alsnog vierde, maar net geen medaille. Dus het was echt net niks. Ze had goud kunnen winnen. Nou, dat verloor ze. En toen verloor ze ook nog net de bronzen medaille. Op de Olympische Spelen. Ten koste van Anne van der Breggen trouwens. Maar het is haar van harte gegund hoor. Maar. En toen zag ik haar geëmotioneerd in het interview na afloop en ze bedankte meteen haar trainer. En dat was dus een van die momenten dat ik dacht, dit is volgens mij een fantastisch verhaal van iemand die er alles voor heeft gedaan en gewoon door domme pech het niet heeft gered. En, en dat verhaal wil ik horen. Waar je het in het begin over had, dat het jou aanspreekt als iemand faalt en waar het ook door komt. Dat zegt niks over de moeite die iemand erin heeft gestopt en het verhaal wat daar ook achter zit. Ja, precies. Oké, dus je wilde haar ontmoeten. Ja, dus toen ben ik naar haar toe gegaan en toen heb ik haar geïnterviewd daarover. En zij zegt dat ze meteen hotterboter was. En voor mij was dat een beetje anders, want ik zat er ook professioneel. En ik kwam net van de opleiding dus. Dus mm-hmm. Ik dacht, professioneel blijven. Hè? Ik vond het natuurlijk heel interessant en leuk. Dus ik wilde steeds meer van haar weten. En we gingen bellen en meer appen. En toen, pas een jaar later, begon het. We sloeg de vlonk over. En toen ben ik uiteindelijk ook gestopt bij die website over wielrennen. En dat vond ik ook wel heel fijn. Dat ik dacht van, ik laat dat wielrennen een beetje achter me. Ik hoef niet meer nieuwsberichten erover te schrijven. Ik kan gewoon lekker met haar zijn. En door. I'm waiting for right. Head spinning, cause you know that it won't feel like gold. But sometimes, sometimes we forget we're losing us. And sometimes, sometimes we fall back into the darkness. When the sky turns gold. Ja, misschien een beetje ironisch, maar dit nummer heet dus Gold. Ja, ja, ja. Dus tussen Thomas is hier. Ja, tussen Ellen en mij ontbrandde het. Het begon de liefde. En dat was tijdens het WK van 2017 in Bergen. En daar was ik naartoe gegaan als een soort laatste opdracht voor mijn voorwielerupdate. En daar werden we helemaal hotel-botel. En ik luisterde de hele tijd deze muziek. En dat nummer heet Gold inderdaad. En ze werd vijfde. Dus dan kon ik meteen troosten. Maar ondanks die vijfde plaats was het het meest bijzondere WK wat we samen hebben meegemaakt. Ja, en nu zijn jullie nog altijd samen. Ja. Zeg, en wat komt er in de toekomst nog aan? Want we moeten toch naar een einde toe, zo'n beetje. Nou, ik ga onder andere met schrijver Menno Haanstra werken aan een podcast over Fabio Jacobsen en Julius van den Berg. Dat zijn ook weer twee wielrenners. Ja, Fabio, die kennen we natuurlijk allemaal. Zelfs ik, die niet heel erg in het wielrennen zit. Vanwege die val vorig jaar. Ja, die is anderhalf jaar geleden heel hard gevallen in Polen bij een wedstrijd. Hij had echt verschrikkelijke blessures. En eerst was hij in levensgevaar, uiteindelijk was het nog maar de vraag of hij überhaupt weer terug zou kunnen komen op een fiets. Ja. En intussen heeft hij ook alweer wedstrijden gewonnen. Dus ontzettend knap. Ja. En Menno die volgt zowel Fabio Jacobsen als zijn maat, zijn vriend Julius van den Berg al 5 jaar geloof ik. En die gaat daar een boek over schrijven. Ver voor het ongeluk. Ja, ver voor het ongeluk, ja. En bij dat boek ga ik een podcast maken met die jongens. En daarin zal dat ongeluk natuurlijk een belangrijke rol spelen. Ja. Heb je al een idee van, dit wordt het verhaal? Dit is een rode draad? Nou, het moet een verhaal worden over hoe moeilijk het is om van beloftevol wielrenner tot echt profwielrenner te schoppen. Mm-hmm. En de achtergrond en de levensverhalen van die jongens. Maar het ongeluk is zo groot in beide levens eigenlijk, dat de rode draad van het verhaal zou zijn. Die aanloop daar naartoe. Een beetje abstract, maar dan moet je maar gaan luisteren uiteindelijk. Nee, best logisch. Wanneer komt het? Ik denk volgend jaar zomer. Okay. Nou, dan moeten we nog wel even geduld hebben. Dat klopt. Maar dat heb ik wel. En in de tussentijd kunnen wij het gewoon de hele tijd over podcasts gaan hebben. Zoals bijvoorbeeld over de podcast Sisyphus van Radio 1. Ja. Zullen we eerst even een fragment luisteren? Ja. Als ik 's avonds in bed het licht uit doe, kan het gebeuren dat ik door een golf van angst bevangen word. Meestal ben ik bang voor de volgende dag. Er staat iets op het programma en stel dat het misgaat. Als ik daar te lang bij stilsta, doe ik die nacht geen oog dicht, terwijl ik uitgerust moet zijn, juist om wat er op het programma staat. Gelukkig heb ik een remedie. Boeken over bergbeklimmingen. Boeken over bergen die zo hoog zijn dat je je leven moet wagen als je op de top wilt staan. Ik pak een boek over een gevaarlijke beklimming en begin te lezen. Ik reis met de alpinisten mee en voel de ontberingen van extreme koude, uitputting, honger en dorst, zuurstofgebrek. Ik balanceer op levensgevaarlijke richels met afgronden van meer dan 1000 meter. En ik ben getuige van het ontzaglijke moment dat de klimmer op de top van de berg staat en om zich heen kijkt. Maar dan volgt het gevaarlijkste stuk, de afdaling. Er is zoveel dat in de bergen mis kan gaan. Nadat ik gehuiverd heb over al die gevaren, besef ik hoe veilig ik in mijn zachte bed op 2,5 meter boven Amsterdams Pijl lig en val als een blok in slaap. Blij dat ik niet op die berg sta, blij dat andere, dapperder mensen mij hun heroïsche verhalen kunnen vertellen. Alpinisten zijn voor mij helden, zoals Sisyphus, de mythologische figuur die door de goden gedoemd werd om een rots een berg op te rollen, maar als hij bijna boven is, rolt de rots weer naar beneden en moet hij weer opnieuw beginnen. U luistert naar Sisyphus, de podcast over de legendarische verhalen van Nederlandse alpinisten, met een vierluik over de beklimming van de Annapurna in 1977. Ja, we horen de stem van David de Jong, die deze podcast maakt. En ja, zijn eigen persoonlijke verhaal of zijn eigen interesse hierin gebruikt als reden om een podcast te maken over die interessante menselijke soort die de alpinist heet. Wat ik dan interessant vind, want ik vroeg me dus eerder af wie het ook weer was, maar dat noemt hij dus niet. Nee, hij noemt het niet. Dat vind ik wel, dat valt wel te prijzen, want het gaat om het verhaal. En het is heel hip om in een podcast te zeggen in de intro van ik ben Benjamin de Bruin en dit is een verhaal over... Ja, het is de bescheidenheid ten top. Echter, klopt die intro niet met die bescheidenheid? Vind je wel? Leg uit. Wat doet het ertoe dat hij dat verhaal dat hij leest? Ik bedoel, het is heel moeilijk hoor. Dus het is niet, ik wil niet belerend zijn of zo, maar het is als je wil laten zien en niet wil vertellen, dan is het gek dat hij vertelt eigenlijk wat er gaat komen en waarom iets indrukwekkend is, zonder dat hij. Het is dat principe van show don't tell. Dus je wil eigenlijk meteen al een bergbeklimmer horen die zegt van ik hing op een richel en ik kijk naar beneden. En ik denk, nu is het afgelopen. Maar in plaats daarvan vertelt hij dat hij een boek leest. En leest hij nog niet eens voor wat er in het boek staat, maar vertelt hij weer wat er in dat boek staat. Ja, ik snap wat je bedoelt. Zou ik anders hebben gedaan. Maar ja, ik vond het op zich een originele manier om te beginnen. Het voelt ook wel een beetje alsof hij de titel moest uitleggen. Ja. Waarom hij voor die titel heeft gekozen. Ja. Maar dat had op zich ook later gekund. Wat jij zegt, vind ik eigenlijk ook wel een heel spannend begin. Als je dat moet uitleggen, is het dan wel een goede titel? Ja, dat kan je inderdaad afvragen. Dat weet ik niet hoor. Maar verder, van de podcast. Het onderwerp, dat is, vond ik bij jou passen. In die zin, het is best wel extreem om een berg te beklimmen. Ja, ja, dus het doel is om een reconstructie te maken. En ik vind dat deels geslaagd, denk ik. Want ik word redelijk meegenomen in het verhaal, maar niet helemaal. En het zit hem er ook in dat je krijgt een bombardement aan namen. Dus het is een groep bergbeklimmers die op een expeditie gaan. En die hebben, dat zijn er geloof ik 4 of 5. Maar dat weet ik al niet eens meer, want het is voornaam met achternaam de hele tijd. En dat vind ik heel moeilijk te verwerken. Dus, ja, want ik dacht tenminste dat het er veel meer waren. Ik dacht dat het er 11 waren. Het zijn wel ook Sherpa's en dragers die meegaan. En die groep, ja. Nederlanders. Ja, dat zit dus ook een verschil tussen Sherpa's en dragers. Ja, dat wist ik ook niet. Nee, ik ook niet. Er zit ook een rangorde tussen die volgens mij. Want de reden dat deze aflevering Blote Voeten heet, ja. Dat legt hij op een gegeven moment uit. Daar heb ik toevallig ook een fragmentje van. Nou, wat toevallig. Ja. En ze zijn hier dus in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Aan de voet van het Himalaya-gebergte. Want daar is dus ook de Annapurna ligt daarin. En dat is de berg die ze gaan beklimmen. En ze vertellen hier over de zogeheten dragers. Nou ja, die mensen hebben schamele kleding. Mathieu van Rijswijk. Lopen op blote voeten. Blote voeten is normaal daar. Jan van Banning. Ik weet niet, ik geloof nu niet meer. Was daar ook discussie over? Nee, dat is helemaal normaal. Ja. Ja, ik vond het eigenlijk schokkend. Ik vond dat het een heel koloniale operatie was. Maar ik zie ze dus inderdaad nog, toen de eerste sneeuw kwam, op hun blote voeten door de sneeuw gaan. We gebruiken die dragers op een beestachtige manier. Ik geloof dat we 11 dagen hebben gelopen voordat we op het basiskamp waren. Want ze moesten wel 30 kilo dragen, hè? Een drager draagt 30 tot 35 kilo. En jullie, als expeditieleden? 10. 10? Ja, dat is nog veel. Dus zij 3 keer zoveel? Ja. En sommigen zeiden van nou, ik wil wel 60 kilo dragen als je 2 keer zoveel betaalt. En die jongens waren er ook bij. Nou, op blote voeten? Op blote voeten, ja. Ja. De dragers krijgen 25 roepies per dag, ongeveer €2,50. Ja, dat is geen geld. Nee. Echt verschrikkelijk, vond ik. Ja, ja. Ik vond het wel echt een boeiende podcast. Ik vond het sleurde mij wel mee. Ik moet wel zeggen dat wat jij zegt over dat het inderdaad met z'n 5 gaan ze die berg beklimmen. In het begin wordt iedereen voorgesteld. Ja. Toen raakte ik de draad wel even een beetje kwijt. 5 mensen is best wel veel. En als je ook nog iedereen wat over elkaar laat zeggen, dacht ik van, nou, ik weet niet meer precies met wie we nou op reis gaan. Het idee daarvan is natuurlijk dat je de karakters neerzet. En dat je laat ze elkaar beschrijven, waardoor je een idee hebt van de karakters en van de mensen die in die podcast zitten. Van de personages. Ja. Misschien kun je het dan iets beter bij gewoon alleen de voornaam houden, want het onthoudt makkelijker. En kijk, ja, ik weet ook helemaal niet. Ik vind het moeilijk hoor, want ik ben zo ervaren ben ik ook helemaal niet. Maar je zoekt, als je een opname hebt gedaan, dan zoek je altijd eigenlijk naar de kopquote, toch? Naar dat iemand in één zin perfect samenvat waar het om gaat. Of iets heel heftigs vertelt. En dat knal je vooraan, waardoor iedereen meteen recht overeind zit. En dat miste ik een klein beetje. Ja. Maar ja, misschien is dat ook... Nee, ik snap wat je zegt. Is het niet tegelijkertijd ook op een gegeven moment een beetje voorspelbaar als iedereen telkens die vorm gebruikt met de kopquote? Dat kan, ja, zeker. Ja. Maar dan alsnog moet je wel op een andere manier de aandacht trekken. En dan moet je iets anders verzinnen. En dan is dit op zich interessant bedacht. Ja. Maar dat vind ik nog niet helemaal geslaagd. Nee, dat was niet de beste manier dus voor jou om helemaal jou erbij te trekken. Maar je hebt wel al de tweede aflevering geluisterd. Ja. Een stukje. Oké. Je zegt trouwens dat jij niet zo ervaren bent, maar jij bent een van de eerste die ik kende. Want wij kennen elkaar uit onze studietijd in Groningen een beetje. Ja. En jij was een van de eerste die zich echt volledig ging richten op podcast. En ik weet nog wel dat ik dat heel erg gewaagd vond en spannend en opvallend. Ja. Want daar was nog volgens mij niet zoveel in te verdienen. Nee. En je ging wel al die apparatuur aanschaffen. Ja, precies. Nou, ik had... ik wilde radio maken. Ik wilde dus weg uit dat nieuwswerk. En ik wilde radio maken. Maar ik had niet meteen allemaal opdrachten. En ik dacht, ik kan ook gewoon iets maken wat ik online kan knallen. Dus het was voor mij de uitkomst bij het gebrek aan werk. Ja, eigenlijk. Maar je verdiende er dus nog niks mee op dat moment. Nee. Want mijn visie was, als ik gewoon maar laat zien wat ik kan. En als ik het nu terugluister, denk ik dat ik weet niet zoveel. Of dat gelukt is. Maar dat zeide. Dan komt het goed, zeg maar. Ik ga er gewoon voor. Ik wil dat. En dat is dan misschien een beetje wat ik in het fietsen ook heb. Dat ik zo'n doel heb. En dan wil ik er volle bak voor gaan. En trouwens, wat wel leuk is. De eerste podcast die ik maakte was dus het verhaal met Ellen over haar mislukte poging in Rio. Toen ze in de berm belanden. Ja. Heeft zij nog goud gewonnen ooit op de Olympische Spelen? Nee. Dus dat is een van die grote littekens op haar... carrière. Want afgelopen jaar deed ze niet mee. Nee. Dus nu waren de Spelen in Tokio en mochten Anna van der Breggen en Annemieke van Vleuten naar de tijdrit. Annemieke van Vleuten won en Anna van der Breggen werd derde. Dus dat geeft al aan hoe groot de concurrentie is. De Nederlandse tijdrijders zijn de beste van de wereld. Wielrenners. En daar zat Ellen dus volgens de bondscoach net achter. En dus mocht ze niet gaan. En dus is die grote droom voor haar om ooit een Olympische medaille te winnen niet... in vervulling gegaan. En dat is een van de dingen waar ze dus mee moet leven. Ja. Wat een heel interessant verhaal is ook. Ik zit even te denken hoe we nog positief kunnen afsluiten. Heb jij een idee? Nou, ik vind niet dat het per se om dit soort medailles gaat of zo. Vorig jaar met het wereldkampioenschap mocht ze eigenlijk ook niet gaan. Maar toen viel Annemieke van Vleuten vlak voor het WK. Wat natuurlijk heel sneu was. Maar Ellen mocht daardoor toch meedoen. En ik weet wat voor struggle het was. En toen zag ik er op dat startpodium staan daar. En daar werd ik best wel een beetje emotioneel van. Dat ik dacht van jeetje, wat ben ik trots op je. Wat je ook presteert vandaag, het boeit me niet. Ik vind het zo ongelooflijk knap hoe je alles aanpakt. Hoe je ondanks al die twijfels en onzekerheden gewoon... er altijd weer volle bak voor gaat en altijd weer de kracht vindt om te laten zien wat je waard bent. En wat het dan ook is, het maakt niet zoveel uit. Lief. Nou, bedankt voor deze mooie twist nog aan het eind. Graag gedaan. Er is nog wel muziek waar we mee gaan afsluiten. Ik vraag altijd naar het misschien wel belangrijkste nummer van uit iemands leven, de soundtrack van. Ja. Weet je nog wat jij hebt uitgezocht? Ja, ik heb uitgezocht I Will Follow You Into the Dark van Death Cab for Cutie. Mm-hmm. En dat sluit eigenlijk wel een beetje aan bij dit verhaal wat ik net vertel. Dat ik hij heeft het geschreven voor de mensen van wie hij heel veel houdt. Hij is dan geloof ik 30 als hij het schrijft. En hij komt er eigenlijk achter dat hij nog nooit iemand is verloren om wie hij heel veel gaf. En dat zet hem aan om dit lied te schrijven. Want hij is gewoon op een gegeven moment heel, heel bang dat wel gaat gebeuren. Hij wil met dit lied zijn liefde uitspreken voor de mensen van wie hij houdt. Dus dat vind ik heel bijzonder eraan. Mooie keus dan. Gaan we daar naar luisteren. I Will Follow You Into the Dark van Death Cab for Cutie. Dank Benjamin de Bruin dat je mijn gast wilde zijn. Graag gedaan. Jij bedankt voor dit mooie gesprek. Graag gedaan. Na nu het NOS Journaal van 2 uur. Gevolgd door Focus. En dan wens ik u nog een fijne nacht. Love of mine, someday you will die, but I'll be close behind. I'll follow you into the dark, no blinding light, or tunnels to gates of white, just our hands clasped so tight, waiting for the hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there is no one beside. NPO Radio 1. Het is 2.